الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد حضرت مولانا محمد جمیل مفتی محمد جمیل صاحب نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت فرما دی ہے کہ یہ ادارہ چکرا روضۃ الاطفال ایک مدرسے سے شروع ہوا تھا 20-30 طالبوں کے ساتھ. اب الحمدللہ کراچی سے لے کر گلگت تک اس کی 28 شاخیں بن چکی ہیں اور 18,000 طالب علم اس میں زیر تعلیم ہیں. خود آپ کے لاہور میں بڑے تردد کے ساتھ ہم نے ایک شاخ کھولی تھی اور خیال تھا کہ یہ پتہ نہیں کامیاب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ساتویں شاخ کا آج افتتاح ہو رہا ہے اور ابھی مزید اس کے لیے لوگوں کی فرمائشیں ہیں اور ہمارے پاس ابھی استطاعت اتنی نہیں ہے. بہرحال کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی جہاں تک ممکن ہو اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے. اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا گلگت میں دو شاخیں بن چکی ہیں اور گلگت ایسا پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں مسلمان 30% بلکہ اس سے بھی کم تعداد میں ہیں اور آغا خانیوں کا اور شیعوں کا زیادہ حصہ ہے. ان کے ہسپتال بھی ہیں, ان کے سکول بھی ہیں, ان کی سب کچھ ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر نہایت افسوس اور صدمہ ہوا, لیکن الحمدللہ وہاں کراچی بھی دو شاخیں بن چکی ہیں اور انشاءاللہ مزید توسیع کے لیے امکانات ہیں, لوگوں کی فرمائشیں ہیں, جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اس وہاں بھی کوشش کی جائے گی. اب میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. یہ قرآن کریم جس کی نسبت سے ہم آپ جمع ہوئے ہیں, حق تعالی شانہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور یہ وہ نعمت ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں. ہم لوگ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, اپنے مشاغل میں مشغول ہیں اور اپنی ان چیزوں میں مشغول ہیں جن میں ساری دنیا مشغول ہے, لیکن یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے بلکہ اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمایا. اس وقت پوری روئے زمین میں صرف ایک آسمانی کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں اور جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس آسمانی کتاب کے ساتھ کے علاوہ اور اس صحیفہ مقدسہ کے علاوہ جتنی دنیا کی کتابیں ہیں وہ سب کی سب محرف اور مبدل ہیں. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند مباحثہ شاہجہان پور میں تشریف لے گئے تھے. وہاں عیسائیوں کا, مسلمانوں کا اور دوسری قوموں کا مشترکہ جلسہ تھا. حضرت کو پتہ چلا, آپ بھی تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر بیٹھے اطمینان سے. عیسائیوں نے اپنی بڑی تیاری کر رکھی تھی, اس وقت حکومت بھی نئی نئی انگریزوں کی بنی تھی, انگریزوں کا بہت روب داب تھا. حضرت نے عیسائیوں سے فرمایا جو ان کے نمائندے تھے کہ ہاں عیسائی صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیں. اس غریب پر اتنا روب طاری ہوا، حالانکہ حضرت قد بھی بہت چھوٹا تھا اور لباس بھی ایسے ہی بوسیدہ پہنے ہوئے تھے، ایک نیلی لنگی پاس ہوتی تھی، سر پر ٹوپی بس۔ جب حضرت نے للکارا کہ ہاں کوئی مقابلے میں آنا چاہتا ہے، اپنی کتاب کی کوئی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے بیان کرے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی بیان فرمائیں۔ نواسہ شاہ جہان پور اور حجت الاسلام کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے، بازار میں ملتی ہے، آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت نے تمام مذاہب پر بحث کی اور اسی جلسے میں، بھرے جلسے میں فرمایا کہ عیسائیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ 5,00,000 غلطیاں ہماری کتاب میں ہیں۔ بائبل کی چھوٹی سی کتاب ہے اور 5-4 آدمیوں کی لکھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو کتابیں منسوخ کی جاتی ہیں وہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ 5,00,000 غلطیاں ان کی بائبل میں موجود ہیں اور ان کا اعتراف ان کو علماء مسیحی کو ہے، کوئی شخص نہیں بولا اس کے مقابلے میں۔ اس کے بعد حضرت نے عام اعلان کیا کہ کوئی صاحب اپنی کتاب کی حقانیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، پیش کریں۔ اور اسلام کی حقانیت اور قرآن کریم کا صحیح اور مستند ہونا بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، میں ثابت کروں گا۔ چنانچہ کوئی شخص بھی مقابلے میں نہیں تھا، ان کے بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے، عیسائیوں کے، عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی صدارت تھی، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ لوگ تو دنیا کے چکروں میں لگ گئے، دنیا کے قصوں میں لگ گئے اور یوں سمجھ لیا کہ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا تو یہ مولویوں کا کام ہے، یہ خود ہی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اور ہمیں اپنی دنیا کمانی ہے، اپنی دکانیں چلانی ہیں، اور ہمیں فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے یا قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھے یا مسجد میں جا کر کے کسی استاد سے قرآن کریم کے صحیح تلفظ کو معلوم کرے؟ جیسا کوئی الٹا سیدھا ہمیں پڑھا دیا بچپن میں، ویسا ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور زیادہ تر رمضان مبارک میں ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرے کی 11 مہینے اپنے کاموں کے لیے اور 1 مہینہ رمضان مبارک کا، اس میں کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ رمضان مبارک میں بھی قرآن مجید پورا نہیں کرتے، اول سے آخر تک قرآن مجید بھی پورا نہیں کرتے۔ جہاں تک قرآن کریم کی تعلیمات کا تعلق ہے، میرے اللہ نے، اللہ رب العزت نے جس نے یہ قرآن نازل کیا، یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ کا کوئی مفاد نہیں تھا۔ مانبود متقلا مانبود، مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مانبود متقلا مانبود، رحمت تھا گفتہ مام وشنو نہ گفتہ مام وشنو، ہم نہیں تھے، ہمارا تقاضا نہیں تھا، محض اللہ تعالی نے ہماری ان کہی ہوئی بات کو سن لیا اور ہمیں اس دین حق کے لیے قبول فرما لیا۔ جتنے میرے سب بھائی موجود ہیں، سب کے سب اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنا لیا ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ آپ حضرات کو اس کا موقع کم ملتا ہے، اور یوں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا تو مولویوں کا کام ہے، ملاؤں کا کام ہے، ہمیں اپنی دکانداریاں کرنی ہیں، تجارتیں کرنی ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرنے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن بھی پڑھانا یا پڑھنا یہ تو ملاؤں کا کام ہے۔ اللہ تعالی نے آپ پر احسان فرمایا، آپ کو اپنے کاموں کے لیے فارغ کر دیا اور اپنی کتاب کے لیے اللہ تعالی نے ٹوٹے پھوٹے مولویوں کو منتخب کر دیا۔ یہ کتاب جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی ایک سورت، اس طرح 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پورے قرآن کا دور کرتے تھے، حالانکہ قرآن نازل نہیں ہوا بھی، لیکن پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے سر کا تاج، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا، فاطمہ جبریل ہر سال رمضان مبارک میں میرے پاس آتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے، فاطمہ اس سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دور کیا ہے میرے سر قرآن مجید کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی گالیاں سن کر اس قرآن کریم کو اس امت کے لیے دیا ہے، تاکہ یہ امت محروم نہ رہے۔ میں نے ایک جگہ پہلے بھی بتایا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے، سن لو بھائی، شاید یہ تمہیں سننے کا موقع نہیں ملے گا، 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مانگ لیتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے اور بھی مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان 70,000 میں سے ایک ایک آدمی کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے۔ اب 70 کو 70 کے ساتھ ہم ضرب کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ کچھ اور مانگ لیتے، یا رسول اللہ کچھ اور بھی مانگ لیتے۔ فرمایا، اللہ تعالی سے اور بھی مانگا تھا اور وہ یہ کہا تھا کہ جہنم میں کوئی آدمی بھی جو آپ کا نام لینے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، دوزخ میں نہیں رہنے دوں گا۔ آخر میں فرمایا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، کہ جاؤ جہنم میں جتنے آدمی بھی تمہیں نظر آتے ہیں نکال لو، نکال دیں گے. اور ہم آ کر کے عرض کریں گے کہ یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی آدمی بھی نہیں رہا، جتنے آدمی نکال سکتے تھے، جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک تل کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، اب کوئی نہیں رہا جہنم میں. جہنم میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ شفع النبیون و شفاعت الملائکہ و شفاع الصدیقون ولم یبق الا ارحم الراحمین. نبیوں نے شفاعت کر لی، فرشتوں نے شفاعت کر لی، صدیقوں نے شفاعت کر لی، ایک ارحم الراحمین باقی ہے، ایک ارحم الراحمین باقی ہے جس کو ابھی شفاعت کرنی ہے. مخلوق کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں جہاں تک اللہ کی نظر پہنچے گی. فرمایا تین لپیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے، اور ان تین اللہ تعالیٰ کے تین لپوں میں کتنے آدمی آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان کو نہر الحیات میں نکالا جائے گا، کوئلے کی شکل میں داخل ہوں گے، اور چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے باہر نکلیں گے. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی نے ہم پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، بے شمار انعامات فرمائے ہیں. قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ سے اللہ نے مخلوق کو شروع کیا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں. وہ کہیں گے کہ ہم میرا حوصلہ نہیں ہے شفاعت کرنے کا، اس لیے کہ میں نے غلطی کی تھی اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس غلطی میں پکڑ نہ لیا جاؤں. آج میرے اللہ کو اتنا غضب ہے، اتنا غصہ ہے کہ لم یغضب قبلہ مثلہ ولا بعدہ، نہ ایسا غصہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ ایسا غصہ اس کے بعد کبھی ہوگا. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تمام نبی ہاتھ جوڑ دیں گے کہ نہیں نفسی نفسی نفسی نفسی، ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. روایات میں آتا ہے 1000 دھکے کھانے کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے. ذرا اندازہ کرو، یہاں تو ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، پیاسے ہو جاتے ہیں، اور یوں فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے معذر زاد ننگے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، غیر مقتون، ان کا ختنہ بھی نہیں، ان کی ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس طرح دوڑتے ہوں گے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، الرجال والنساء کلهم بعضهم الى بعض، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اتنی فرصت کس لوگ کو ہوگی کو کوئی دوسرے کو دیکھ سکے، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے اور نظریں آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہوں گی. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اللہ تعالی نے دین قیم عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا نہ کریں، شکریہ ادا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمارے ساتھیوں نے آپ کے شہر میں ساتویں شاخ کھولی ہے قرآن کریم کی، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایک ایک محلے میں روضۃ الاطفال کی شاخیں کھل جائیں، اس لیے کہ اس قرآن کریم کی قدر و قیمت ہمیں اب معلوم نہیں ہے. اب تو زیادہ سے زیادہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید خرید لیا، بہت اچھا سا غلاف اس پر چڑھا لیا اور تاک میں رکھ لیا، الماری میں رکھ لیا، کبھی سال کے بعد بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں اور دلچسپی کے سامان بہت ہیں، ڈش انٹینیا بھی ہے، وی سی آر بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، دوسرے کھلونے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے کی اور دیکھنے کی فرصت کس کو ملتی ہے؟ لیکن ہمیں اس کی قدر معلوم ہوگی اس وقت جبکہ ہمیں ایک بینی اور دو گوش یہاں سے چلتا کیا جائے گا. چلو، میعاد ختم ہو گئی، یہاں رہنے کی میعاد ختم ہو گئی، پھر کہے گا بندہ کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اپنی اصلاح کر لوں، جو نمازیں ہمارے ذمے ہیں پوری کر لوں، جو زکاتے ہیں ہمارے ذمے ان کو پورا کر لوں، اگر حج نہیں کیا تو حج کر لوں، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تو پڑھا لوں، بچے ڈش انٹینیا دیکھ رہے ہوں گے، وی سی آر دیکھ رہے ہوں گے اور ریڈیو سن رہے ہوں گے، دوسری خرافات میں مبتلا ہوں گے اور قبر میں سانپ اور بچوں کی شکل میں عذاب ہمیں ہو رہا ہوگا. یہ میں صرف کہنے کی بات نہیں کر رہا، واقعات جو ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں. اس وقت تو ہماری آنکھیں بند ہیں، نظر نہیں آ رہا ہمیں، اپنا ماحول نظر نہیں آ رہا، آگا پیچھا نظر نہیں آ رہا، کہاں سے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں معلوم، داڑھی میری بھی سفید ہو گئی، عقل مجھے بھی نہیں آئی. آپ کو تو کیا آئے گی، آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کے بال تو بھی سفید ہیں. میرے بھائیو، صرف ایک قرآن کریم ہے، اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو یہ ہمارا سفارشی ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو پشت انداز کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، اس کی قدر نہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسانات فرمائے اور اپنے مقبول بندوں کی پیروی کا ہمیں حکم فرما کر کے گئے، اس کی ہم نے پرواہ نہیں کی، تو پھر تم دیکھ لو کہ کیا ہوگا. خود سوچو ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچ لو کہ میری دنیا میں رہنے کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور میرے لیے چلنے کا حکم ہو گیا. روزانہ ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک محلے میں دوسرے محلے میں. ایک شخص کے ساتھ دوستی تھی اسرائیل علیہ السلام کی, کیوں کہ یار تمہارے ساتھ دوستی ہے کبھی اس دوستی کا حق بھی ادا کرو گے؟ کہنے لگے جیسے کہو دوستی ہے. کہنے لگے کہ جب میرے جانے کا وقت ہو تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنی تیاری کر دوں. کہنے لگے بہت اچھا. تو ایک دن تشریف لائے, فرمانے لگے چلیے. تو آپ کدھر چلیں؟ کہہ کے جہاں جانا ہے سب کو وہاں چلیے. کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ میرا وقت آنے سے پہلے مجھے مطلع کر دیں گے تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں. فرمایا میں نے مطلع تو کیا تھا لیکن آپ سمجھے نہیں. میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. کہنے لگے کب کیا تھا؟ کہنے لگے ایک دن میں پڑوس میں آیا تھا, ایک دن ادھر آیا تھا, ایک دن سامنے والے مکان پر آیا تھا, ایک دن پیچھے کے مکان پر آیا تھا. آتا رہا تھا کہ نہیں آتا رہا تھا؟ کہا کہ ہاں آتے رہے تھے. پھر میں اسی طرح بتایا کرتا ہوں, میں جب بھی بتاتا ہوں اسی طرح بتاتا ہوں. تو قرآن کریم کی نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور میں 100 بار قسم کھا کر کے بات کہوں تو انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہمارے پاس. اللہ کا شکر ہے اگر ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزارا ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, ایک کمبل لپیٹا ہوا ہے اور اس پر بمبولوں کے گودام لگے ہوئے ہیں, ببول لگے ہوئے ہیں, اسی حالت میں مگن ہے. ان کو کبھی شکایت نہیں ہوئی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کبھی شکایت نہیں ہوئی, نہ اللہ سے شکایت ہوئی نہ رسول سے شکایت ہوئی, نہ اپنے بھائی بندوں سے شکایت ہوئی نہ بڑوں سے شکایت ہوئی. شکایت ہوئی تو کس بات پر ہوئی؟ یہ ہوئی تھی, ہو جاتی ہے. ایک دفعہ فقراء صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو فقیر ہیں, صدقہ ہم نہیں دے سکتے, کوئی نیکی کا مالی نیکی کا کام ہم نہیں کر سکتے, حج کے لیے ہم نہیں جا سکتے وغیرہ وغیرہ, اور یہ مالدار لوگ ہیں یہ سارے نیکی کے کام کرتے ہیں, غریبوں کو کھانا یہ کھلاتے ہیں, صدقات یہ کرتے ہیں, غریب غربا کی دستگیری یہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو یہ لوگ امیر لوگ تمہارے برابر نہیں ہو سکیں گے. کہیں گے ہاں حضور صلی اللہ, ضرور بتائیے. فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کے لیے کرو, کوئی شخص نہیں مل سکے گا تمہارے ساتھ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کوئی راز نہیں تھی, حضرت عمرہ کو بھی معلوم ہو گئی, وہ انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا. یہ غریب علماء پھر آئے کہا کہ حضور وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا, امیروں نے بھی شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرما دیں. اتنی بڑی بات کہ آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے جو فقیر ہیں, کھانے کو کچھ نہیں, پیٹ میں کچھ نہیں, پہننے کے لیے کچھ نہیں, مکان کچھ نہیں, ہر طرح سے بھوکے ننگے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت اختیار کر لی, آپ پر ایمان لائے, ان کو اتنی خوشی ہے, اتنی خوشی ہے, اتنی راحت ہے کہ ان کی راحت کوئی شخص نہ کیا بتائے. مال و دولت کے ذریعے سے ان کو راحت نہیں ملتی, دوسری چیزوں سے راحت نہیں ملتی, البتہ اس بات سے راحت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے کہ عبداللہ ایک بات میری یاد رکھو, میں گناہگار بہت ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں ہم لوگ اپنی لنترانیاں ہانکنے میں لگے ہوئے ہیں, میرے جیسا کون ہو سکتا ہے, میرے جیسا کون ہو سکتا ہے, ہم ڈینگے مارتے ہیں اپنی, ہماری نہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی, نہ ہماری عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی, نہ ہمارا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, نہ ہمارا دستور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی, مسجدیں آباد کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی, اور قرآن کریم کھول کر کے دیکھنے کی کہ میرے اللہ کا حکم ہے اس کی توفیق نہیں ہوتی, الا ماشاء اللہ. اللہ کیسے, کچھ بندے ایسے بھی ہیں. حضرت عبداللہ سے فرمائے نہ کہ بیٹا ایک میری بات یاد رکھو, تیرا باپ گناہگار بہت ہے, مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا, تم ایسا کرو مجھے چارپائی سے اٹھا کر کے نیچے فرش پر لٹا دو, کھلے فرش پر, مٹی کے فرش پر, نہ وہاں بستر ہے نہ وہاں کوئی اور چیز ہے, کھلے فرش پر مجھے لٹا دو اور میرا سر اوپر کے بجائے نیچے کو کر دو تاکہ میں اپنے اللہ کو